إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të nderuar, sot do flasim me lejnë Allah më dhruar për çështjen e bindjes ndaj krijesave. Dhe kjo çështje ka lidhje me temat e kaluara dhe me ata që e quajmë vetë të selefisë, që janë pseudo selefista. Gjithashtu ka lidhje edhe me grupe të tjerë njerëzish të cilët e pretendojnë të çështje dhe e shkelin kufijtë që ka vendosur Allahu në këtë. Kjo çështje është çështje e bindjes ndaj krijesave. Ku është kufiri dhe çfarë gjykimi kanë Islami mbi ndjen e krijesave? Allahu subhanahu wa taala ka krijuar njerëzit dhe ka urdhëruar besimtarët, i ka krijuar njerëzit dhe ka urdhëruar ata që të bëhen besimtarë të gjithë dhe ka urdhëruar besimtarët të gjithë të jenë bashkuar në të vërtetën. Edhe ka urdhëruar që ata të kenë të parë. Dhe nuk funksionon. Nuk mund të funksionojë domosdoshmë një shoqëri islame poqëse nuk ka një të parë dhe nuk i bindet ndaj nuk kanë bindje ndaj tij. Bëj fjalë për shoqërinë islame. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." O ju që keni besuar, binduni Allahut, binduni dërguar dhe ulil amri që janë për jush. Ulil amr ka treguar Ibn Abbasi se ulul amr janë dietarët e fes. Kjo gjë gjithashtu tregon nga Mujahid, nga Ata, nga Hasan al-Basri, nga Abu al-Aliya. Kurse Ibn Kathir ka treguar që ajeti që flet për këtë ulul amri përfshin dietarët dhe përveç dietarëve përfshin gjithashtu dhe prisat musliman, të cilët janë prisat e muslimanëve. Domethënë përfshin dy grupe njerëzish. Përfshin prisat edhe përfshin dietarët. Domethënë Allahu më dhuar në këtë jetë na ka urdhëruar që ne të bindemi të parëve tanë, dietarëve, dhe të bindemi gjithashtu edhe prisave, ku thot, bindu në Allah, bindu në dërguarit tij, dhe të parëve tuaj, dhe në dietarëve, edhe prisave. Gjithashtu transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, hadithin transmeton Imam Buhariu, kush më bindet mua, i është bindur Allahut, dhe kush më kundërshton mua, ka kundërshtuar Allahut. Kush i bindet prisit tim, domthon prisit që ka vendosur unë, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, ai më është bindur mua. Dhe kush e kundërshton prisin tim, atë prisit që ka vendosur unë, domthon thot profeti sallallahu alajhi wasallam, ai më ka kundërshtuar mua. Transmeton Buhariu. Ai dhe kuranorin parshëm, dhe ky hadith tregon që bindja ndaj të parëve tan është detyrë për muslimanin. Edhe kjo lë çështje, domthon çështje që nuk e diskuton njeriu, është e qartë. Në shoqërinë islame ku njerëzit gjykohen me ligjin e Allahut, nëse ata kanë të parë ose në lidhje me dietarët, ata kanë detyrë ndonjë që të binden atyre. Mirë, po gjithë çështja është. Kjo është çështja që ne duhet të diskutojmë sot. Kjo lloj bindje për cilën ka folur Allahu më dhuar këtu në këtë jetë, edhe për cilën ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam te hadith. A është bindje absolute apo është bindje e kufizuar me kushte? Në më dhënë bindje ndaj prisëve, edhe bindja ndaj të parëve që ne ka vendosur Allah, ne ka për të parë tanë, ose bindje ndaj dietarëve. A duhet të bindje absolute, bindje në çdo gjë, në çdo gjë që është thonë ata, apo është bindje që ka disa kufi, apo ka disa kushte? Kjo është çështja. Dhe e vërteta, e cila nuk ka diskutim, dhe për cilën ka rënë dakord dietarët, që do të rregojmë ixhmaun më mbrapa, është që bindja ndaj krijesave është bindje e kufizuar me kusht. Edhe kushti i kësaj bindje është që këta njerëz të urdhërojnë për diçka që është e mirë. Domethënë nëse prisi ose dietari të urdhon për diçka të mirë, të cilën e ka lejuar Allahu ose ka urdhëruar Allahu, atëherë ti e ke detyrë të bindesh atyre. Ndërsa nëse ata të urdhërojnë për diçka që nuk është e mirë, qoftë dietari apo prisat. Nëse të urdhërojnë për diçka që nuk e ka urdhëruar Allahu as i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam, por e ka ndaluar Allahu ose e ka ndaluar i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam, atëherë nuk ka bindje ndaj tyre në këto, madje nuk lejohet të bindesh atyre ndaj dietarëve, ndaj prisave në këto lloj rasti. Dhe për këtë gjykim ka disa argumente fetare. Argumenti i parë është janë ato ajete kuranore për të cilat na ka treguar Allahu i Madhuar në lidhje me marrëdhënien që duhet të ketë njeriu me prindrit e tij. Prindi është prisi i parë në të cilin me të cilin rritet njeriu dhe zhvillohet. Edhe familja ka krijuar Allahu më dhur, ka një të parë. Edhe patjetër do të thonë që njerëzit që janë në këtë familje duhet të bindën parë tyre që të funksionojë normalisht familja. Edhe i parë shpisës janë prindrit, është babai, është nëna, edhe fëmijët duhet të bindën atyre. Por kjo bindje, a duhet të jetë absolute? Absolutisht jo. Përkundrazi, kjo bindje duhet të jetë kufizuar me kusht, dhe ky kusht është që të bindesh atyre në të gjëra të cilat e ka lejuar Allahu subhanahu teala për të bindur, ndërsa nëse ata turdhën për harame, nuk ka bindje ndaj tyre sepse ata janë prindër. Allahu subhanahu teala ka thënë në Kur'an: "Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa." Nëse ata përpiqen që përpiqen don ndaj teje, thot Allahu më dhur për prindin, nëse përpiqen prindin ndaj teje që do të shtyjnë ti bësh shok Allahu më dhëruar, mos ju bind atyre. Por jeto dhe sillu me ta me të mirë në dynjë. Domethënë megjithatë Allahu më dhur, megjithëse ka urdhëruar që mos u bindesh atyre kur ata të urdhërojnë për të bërë shok Allahut, Allahu më dhur ka urdhëruar që njeriu të sillë mirë me ta. Kështu që sjellja e mirë nuk ka lidhje me çështjen e bindjes ose mos bindjes, kështu që kjo do ta anashkaluar. Domethënë kur themi duhet të bindesh apo nuk duhet të bindesh, kjo nuk do të thotë që nuk do të sillesh mirë. Sjellja e mirë është diçka tjetër dhe mos bindja është diçka tjetër. Kështu që argumenti i parë që bindja ndaj krijesave është i kufizuar me kusht, është kjo jetë kuranore që tregon Allahu për prindin. Dhe prindi është prisi më i rëndësishëm që mund të ekzistojë në këtë dynjë, për arsye sepse mirësitë më të mëdha që i ka dhënë Allahu i madhuar njeriu, shkaktari kryesor për to janë prindit. Prandaj dhe Allahu i madhuar mbas adhurimit ndaj tij ka urdhëruar njeriu që të sillet mirë me prindrit. Nuk ka thënë se me prisin, por me prindrit. Sepse prindi është shkaku për gjithë mirësinë dhaj që i ka dhënë Allahu njeriu. Për këtë arsye, edhe hakku i tij është hak shumë i madh tek Allahu subhanahu teala. Më i madh se haku i çdo lloj prisje apo dietari tjetër në lidhje me fëmijën e vet bëhet fjalë. Për këtë arsye kur Allahu më dhuron në ka ndaluar që t'i bindim prindërve tanë atë që është haram, normalisht ne ndalon t'i bindim dikujt tjetër që është më larg se prindi dhe nuk i ka bërë mirësi njeriu dhe as nuk ka nevojë njeriu t'i tregojë mirënjohës atij për diçka që ai s'e ka bërë, s'i ka bërë mirë në të vërtetë, sikurse ka bërë prindit për ta. Ky është argumenti i parë. Argumenti i dytë, i cili tregon që kjo bindje është e kufizuar me gjëra të mira. Argumenti i dytë është hadithi Aliut radhiyallahu anhu, thotë: dërgoi profeti sallallahu alaihi wasallam një grup sahabësh në një betejë. Dërgoi një ekspedit për të shkuar diku në një vend. Dhe vendosi aty të parë një person prej ansarëve. Kur dolën rrugës, ai u mërzit për aty për diçka. Edhe u tha atyre, a nuk ju ka urdhëruar juve profeti sallallahu alajhi wasallam që të bindeni mua? I thanë ata po. Tha atëherë mblidhni dru për zjarr. Edhe atëherë mblodhën dru për zjarr. Edhe e ndezën zjarrin. Tha pastaj unë u urdhëroi që të futeni në zjarr. Disa prej tyre thanë, duhet hym se na ka urdhëruar profeti sallallahu alajhi wasallam të bindeni prisit. Disa të tjerë thanë ne për zjarrin e xhenemit dëshëm shpëtonin, për këtë arsye ju bindëm me dërguarit Allahu sallallahu alajhi wasallam. Që shpëtojnë nga zërë gjenemit, kërë së mund futin të ashtë në zjarë. Për në mosu ngusni, dherës atë pysin profetin sallallahu alaihi wasallam. Nësa i urdhëron të futeni, atër futoni. Në më lëgojt, vendosmëri e tyre për të urdhë të Allah isha i që madhe, se po të thosht të Allah futin në zjarë, futin në zjarë. Vedem se më tonin sigurur që i kesh me vërdet urdhë Allah të po jo. Allah akver. Me gjithë, ajo që ne intereson këtu është që ata, dhe më thonë, disa donin tynin, disa nuk donin tynin. E thonë, shkoni pysin profetin sallallahu alaihi wasallam. Kur vajtën e pyetën, u tha profeti sallallahu alaihi wasallam, po sikur të hynin në të, nuk do të dilin më prej tij kurrë. Kështu thotë. Po të hynin të, nuk do të dilin më prej tij kurrë. Pastaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam, inna mata'atu fil ma'ruf, bindja është në gjërat e mira. Na dha profeti sallallahu alajhi wasallam të hadith transmeton me Buhariu dhe Muslimi, na dha një rregull përgjithshëm. Thot bindja ndaj krijesave është në gjërat e mira. Domethënë nëse një krijesë, qoftë i prisë apo i parë shteti, apo dietar, apo çdo të qoftë, nëse urdhëron të urdhëron për diçka të mirë, bëje, e ke detyrë ta bësh, nëse është prisi jot, edhe ke sevap për të llogjeje. Ndërsa nëse i urdhëron për diçka jo të mirë, atëherë nuk e ke detyrë të bindesh, madje ke haram të bindesh atij për të llogjeje, sepse bindja ndaj tij nuk është absolute, bindja absolute është vetëm ndaj Allahut dhe dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam. Thot innama ta'atu fil ma'ruf, bindja është në gjërat e mira, ky është rregulli. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam tregon se sikur të hynin zjarri do të dinë më pse. Nuk do të dinë më kur, sepse ata ju bindin një krijesën kundërshtim me urdhën e krijuesit. Domethënë Allahu më dhuron nuk urdhon njerëzit vrasin vetë të tyre. Kurse ky person i urdhëroi që ata të vrasin vetë të tyre, u tha vrisin vetë tuaj, kurse Allah ka ndaluar të vrasin vetën. Dhe nëse njeriu i bindet një krijesë në kundërshtim me urdhën e krijuesit, ai domethënë ka bërë një gjunaft rënd, edhe në disa raste kjo shkon deri në gradën e shirkut. Shkon deri në gradën e shirkut, shokvënis në ligjvënie. Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an besën të cilin i kërkon Allahu i mëdhur, kërkon që ti marr profetit sallallahu alajhi wasallam grave të besimtarëve. Thot Allahu i mëdhur ka treguar ja yuladi ja yuhan nabiu idha ja'aka almu'minatu yubay'unaka ala la yushrikna billahi shay'an. Thot o ti profet, nëse të vinë gratë dhe të japin besën që mos i bëjnë shok Allahut, edhe tregon disa gjëra, pastaj thon fund fare wala ya'sinaka fi ma'ruf, dhe mos të kundërshtojnë ty në gjëra të mira, fa bay'hunna wastaghfir lahun Allah. Jepu besën e tyre dhe kërko falje Allahut për to. E thot Allah i mëdhur, wala ya'sinaka fi ma'ruf, mos të kundërshtojnë ty në gjëra të mira. Fatikisht dërgoi Allah vetëm gjë të mirë urdhron. Përse Allah i mëdhur ka përmendur këtu mos kundërshtojnë ty në gjëra të mira? E para gjëja ka treguar që njerëzit ta kuptojnë që i dërguari Allahut urdhon vetëm për gjëra të mira. E dyta gjë njëherë që mos vinë një person munafik ose njëri i cili mendon keq për profetët, të mendoj se po të thosht Allah më dhurë, dhe mos të kundështojnë ty, mund mendoj njëri keq që dërgurë Allah më të urdhër për qive të vetë atër. Atër i bindet, për dhe Allah më dhurë ka të rëgurë të lëgjeje, walaj asinë këfi maruf, mos të kundështojnë ty në gjerat mira. Gjithashtu dhe për të treguar njerëzve që kur Allah ka urdhër profetin e ti, që gratë i bindet e ti në gjerat mira, çfarë mund bëhet fjalë për tjerët? Patjetër që vetëm gjëra të mira nuk bëhet fjalë fare. Kur i dërguar Allahu që është i pagabushëm, prapë Allahu e cilson thotë vetëm gjëra të mira. Që të kuptohet domosdoshmë që i dërguar Allahu urdhon vetëm për gjëra të mira, që bindja ndaj Allahut dërguarit ti në të vërtetë ajo është vetëm sepse Allahu i dërguarit ti urdhon vetëm për gjëra të mira, dhe që mos pretendoj dikush tjetër përveç profetit sallallahu alajhi wasallam që njerëzit i binden atij në diçka tjetër përveç gjërave të mira. Kuptohet edhe. Gjithashtu kjo ajet tregon që bindja është vetëm në gjëra të mira. Prandaj dhe Allahu më dhuroi ka urdhëruar profetin sallallahu alajhi wasallam, ka urdhëruar dhe ka thënë, domethënë wala ya'sina fi ma'ruf, mos të kundërshtojnë ty por të bindën në gjëra të mira. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, binduni dhe dëgjoni, bindja dhe dëgjimi është detyrë për çdo musliman në atë që i ai do dhe në atë që i urren, përderisa nuk urdhërohet për gjunafe. Dhe kur urdhërohet për gjunafe, atëherë nuk ka dëgjim dhe as nuk ka bindje. Ky është hadithi i profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ky është tekst i qartë që tregon që bindja ndaj krijesave nuk është bindje absolute. Dhe një herë thot hadithi, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, është detyrë dëgjimi dhe bindja për çdo musliman, në atë që ai e do dhe në atë që ai urren, përderisa nuk urdhërohet për gjunafe. Dhe nëse urdhërohet për gjunafe, atëherë nuk ka dëgjim as bindje. Ky tekst tregon qartë që bindja ndaj krijesave është vetëm gjëra të mira, vetëm në gjëra të cilat nuk kanë kundërshtim me urdhën e Allahut subhanuhu teala. Gjithashtu tregon Enesi, transmeton Enesi thotë, dëgjoni dhe binduni edhe nëse i pari juaj të jetë habeshi, të jetë habeshi dhe të jetë domthonjë njerëz i zi, domthonjë. Për treguar më që bindja ndaj krijesave nuk ka lidhje me ngjyrën e njeriu, por ka lidhje me urdhën që i jep ai. Por derisa urdhon për mirë, të binduni ndaj tij. Edhe për ndryshe nuk ka bindje. Transmeton e Buhari se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Do t'ju vinë juve mbas meje disa prisa. Edhe ai që është i mirë ndër ta prisa, do t'ju udhëheqë me mirësinë e tij, me punë të ditë mirë që bën. Dhe ai që është i keq, do t'ju udhëheqë me të këqijat e tij." Por ju do të dëgjoni dhe binduni në çdo gjë që përputhet me të vërtetën. Kështu është teksti i hadithit. Thot fesma'u wa ti'u fi kulli ma wafaqa al-haq. Thot dëgjoni dhe binduni në çdo gjë që përputhet me të vërtetën. Kështu teksti i hadithit. Kjo tregon që nëse urdhët e tyre nuk përputhen me të vërtetën, nuk ka dëgjim dhe as bindje për ta. Pastaj thot vazhdon hadithi dhe thot: "Wasallu warahum fa in ahsanu falakum lahum wa in asau falakum alayhim." Dhe thot faluni mbas tyre, nëse ata kryen namazin siç duhet, atëherë ju keni sevap, ata kanë sevap, dhe nëse ata nuk e kryejnë siç duhet, ju keni sevap, ata kanë gjunafe. Si shikoni, profeti sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar që të bindemi me këtyre prisave kur ata përputhen me të vërtetën. Edhe këtu na tregon një rast në të që ne të falim mbas tyre dhe nëse ata gabojnë, gabimi është në kurrizin e tyre, në kurrizin tonë. Këtu në këtë hadith flitet për një lloj specifik gabimi. Këtu flitet për ato lloj gabimesh të cilat janë gabime që njeriu i bën shehurës dhe nuk i shikon kush. Domthon gabime që i bën imami dhe xhamati nuk e kupton. Ose janë ato gabime të cilat nuk e prishin namazin. Ndërsa nëse imami bën disa gabime të cilat e prishin namazin dhe i bën haptazi që e shikojnë njerëzit, atë namazin mos i nuk quhet. Si rasti për shkak që më kanë treguar tash, domthon para 3-4 ditë më tregoi vëllai musliman, që ishte një hoxh, nuk është djalëri domthon, që mos trembeni. Me i fshat është, nuk është qytet. Ky domethënë u fal të pabdes. U fal të pabdes sepse kishin dëshmuar xhamatin, domethënë që kishin parë, që kishin prish abdesin, pastaj hyj deri në xhami dhe fal namazin, doli imam. Në mendoj pak domethënë me këtë lloj rasti, pyeti të gjitha që thon binduni atyre imamëve do falni mos tyre se marrin gjunafin ata. Në këtë lloj rasti, a lejohet falë mos ti personi kur ti ke pa mësuar thuaj që nuk ka abdes? Hë? Lejohet. Po kjo hadithi që thot faluni mbas tyre, dhe nëse ata i qellojnë, ju keni sevap, ata kanë sevapën, dhe nëse nuk e qellojnë, ju keni sevap, ata kanë gjunafe. Nuk hyn këtu. Në këtë dhe rast, si rasti po tregojmë ne, hyn hadithi tjetër që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam Budherrit. I ka thonë: "O Budherr, si do jetë gjendja jote kur vini sa prisë që e vonon namazin derisa të dal koha?" I ka thonë: "Dërgoj, çfarë të bëj?" Tha: "Falë namazin kohë." Nuk i tha falë mos tyre sa ju ti merr sevap, më marr gjunave, dhe falë namazin kohë. Dhe nëse të kap namazin me xhamat, me ta në xhami, nëse të kap. Nuk e ve kush shko. Nëse të kap, falu me ta, se për ty çfarë është? Është nafile. Domethënë, nëse ti që mund xhami, falu me ta nafile, s'ka problem. Ama nafile, kurse farzin falën kohë. Jo, po ta prisa, i më urdhëtu të bindem me tyre. Nuk ka bindje kundër si urdhën Allahut. Ata falë namazin as kohë, çu namazin as kohë. Allah i madhëruar ka lejuar që ju të falë dhe pa abdes, të falë me tejmum, vetëm që mos humi kohën e namazit. Dhe abdesin e ka lejuar që mos e marrësh, të marrësh tejmum vetëm për të kohën e namazit. E jo më pasaj dhe mëndën që ti të lejosh vetës tate që të dalë kohën e namazit për qefin e prisit, për qefin e parët apo të njëjtë të tjetërit. Në mërishë kjo nuk lejohet, edhe ky hadith që thot falë një mëstyrë nuk do të thot që njëri të falë mos tyre në çdo lloj gjendje, por qëllimi është nëse ata bëjnë gabime të fshehura që nuk i kupton njeriu, atëherë gjunafin e marrin ata, e ti nuk merr gjunaf, ose bëhet çfarë për ato gabime që nuk e prish namazin, edhe ti nuk e gjen dorën të lloj rasti. Gjithashtu tregohet që Abdullah ibn Amr ibn al-As e pyet dikush për një prej prisave dhe ai i thot Abdullah ibn Amr ibn al-As: "Bindi ju atij në bindjen e Allahut dhe kundërshtoj atë kur i kundërshton Allahu." Këtu bëhet fjalë, domethënë, për prisat në kohën e Abdullah ibn Amr ibn al-As, që ka qenë shoku i profetit sallallahu alajhi wasallam. Bindu në bindjen e urdhave të Allahut, edhe kundërshtoi kur ata kundërshtojnë urdhave të Allahut. Transmeton Muslimi. Gjithashtu transmeton Imam Ahmedi me zinxhir të saktë transmetimi se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "La ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq." Nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshtim me urdhën e krijuesit. Kjo është çështje që nuk pranon diskutimin. Domethënë, profeti sallallahu alajhi wasallam ka shprehur të qartë që nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshtim me urdhën e krijuesit. Për këtë arsye, nuk i lejohet njeriu që të bindet njerëzve në ato raste kur bindet në kundërshtim me urdhën e Allahut subhanahu wa taala. Madje, po u them që bindje ndaj krijesës në kundërshtim me urdhën e krijuesit mund të shkojë deri në gradën e idhujtarisë, deri në atë pikë që njeriu të kalojë domosdoshmë në shirk, edhe të bëhet mushrik. Edhe argument për këtë është ngjarja e Adi ibn Hatimit. Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu erdhi te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe kishte në qafën e tij një kryq. Edhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallam: "Hiqje këtë statuj." Edhe e hoq. "Hiqje këtë idhull." E hoq. Pastaj e dëgjoi Adi ibn Hatim profetin sallallahu alajhi wasallam se Adi u ka qenë krishter. E dëgjoi profetin sallallahu duke ngënduar jetën që thotë ittakhadhu ahbaru wa ruhbanu marbaba min dunillah. Ata e bën, i bën ato murgjit e tyre dhe dietarët e tyre zotra përveç Allahut. Ata i tha Adiu, i cili kishte qenë krishter dikur, i thotë dërguar Allahut, ne si kemi bërë dietarët krishterë dhe as murgjit zotra, nuk kemi adhuruar përveç Allahut. I tha profeti sallallahu alajhi wasallam, a nuk u bënin haramin halal dhe halalin haram dhe ju e konsideroni të tillë siç u bënë ata? I tha ai po. Tha ky është adhurimi. Domethënë ai i thoshte kam ata halal, dietari i thoshte kam ata halal dhe murgji i thoshte kam ata është halal, e ta thoshin po halal është, sepse dini që Allahu e ka ndaluar në librat e tyre. Ata prisat e tyre u thoshin mashtrimi është halal, ata thoshin halal. Ata thoshin mishi derrit është halal, ta thoshin mishi derrit është halal. U bindeshin atyre në ndryshimin e ligjeve të Allahut, edhe kështu Allahu i madhur e quajti këtë idhujtari. Kështu që njeriu në bindjen e krijesave kalon deri në pikën e idhujtarisë. Pse? Sepse Allahu i madhur në të vërtetë librin e tij për çka ka zbritur? Librin e tij për çka ka zbritur? Që njerëzit ta zbatojnë. Po qëse njerëzit nuk zbatojnë urdhat Allahut në librin e tij në mënyrë absolute, po zbatojnë urdhat e krijesave, do thotë që ata kanë bërë absolute ligjet e krijesave, kurse ligjet e Allahut i kanë bërë në atë lloj forme që ato ne u bindemi atëherë kur i pëlqen Paris. Dhe kjo lloj gjëje do thotë që ta ngresh ligjin e krijesës mbi ligjin e krijuesit. Kjo numëri që është nga llojet e shirkut. Shehu Islami te mia thotë në Mezhmuul Fetava vëllimi numër 3, faqe 249. Thotë, por unë e kam bërë detyrë të bindem Allahut, të dërguarit të tij, dhe të bindem prisave ose të parve, përderisa ata më urdhërojnë në bindjen e urdhave të Allahut. Ndërsa kur ata më urdhërojnë që ta kundështoj Allahun, atëherë nuk ka bindje për krijesën në kundështim me urdhën e krijuesit. Vazhdoni betimin e dhe thotë, kështu ka urdhëruar, kështu thotë ka treguar Kur'ani, Suneti, edhe për këtë gjë kanë rënë dakord dietarët e ummetit islam. Në më thëri për të mija, në bastyre argumente që të rëguam, thot, që për të qërështi ka të rëguar Korani, Suneti, edhe ka rëmë dëkor djetarë të me të islamë. Dëmë në këtë qërështi e mbështetur, këtë qërështi e mbështetur me tre argumente më të forta të islamit. Koran, me Suneti, me i gjmau në me të islamë. Dëmë në këtë qërështi e nuk për në diskutim. Gjdo kush e vendos në diskutim në të qërështi e, a i ka humbur në këtë pik, edhe ka shpiku një bidatëri, bindjen ndaj krijesave në mënyrë absolute, siç e takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thot Shehu Islami Ibn Taymije. Thot Shehu Islami Ibn Taymije në një vend tjetër. Po në Mezhmuul Fetava vëllimi numër 28 faqe 508. Thot: "Bel yuti'un fi ta'ati Allah wa la yuti'un fi ma'siyati Allah." Thot përkundërse njeriu do të bindet atyre prisave në bindjen e Allahut, aty ku është ka bindjen e Allahut dhe mos u bindet atyre në kundërshtim me urdhat e Allahut. Idh la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq, sepse nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshtim me urdhën e krijuesit. Pastaj do të thotë më, kjo është rruga e njerëzve të zgjedhur të këtij umetit, në kohët e hershme dhe në kohët e vonta, kohët tanishme. Dhe kjo është detyrë për çdo person. Dhe kjo është rruga e mesme. Rruga e mesme ndërmjet rrugës së hawarixhve dhe atyre që janë si punë e tyre, të cilët kanë një lloj ruajtje të kotë që buron nga ignoranca e tyre, dhe ndërmjet rrugës së murxhive dhe atyre që janë si punë e tyre, të cilët ndjekin rrugën e bindjes ndaj prisave në mënyrë absolute, edhe pse nuk janë njerëz të mirë. Domethënë libri i Tevijës tuna tregon që njerëzit, grupet e humbura, janë ndarë në dy grupe në lidhje me bindjen ndaj krijesave. Përveç ehli sunetësh mes, i bindet prisave aty ku ka lejuar Allahu i madhuar dhe nuk u bindet atyre aty ku bindet kundërshtim me urdhën e Allahut subhanuhu teala. Kurse grupet e humra ndar në dy. Grupi i parë në Hawarixhët, ata nuk e lejojnë të bindesh krijesës absolutisht as në gjërat mira as në gjërat këqija. Dhe kjo është humbje. Dhe kjo bën kundërshtim argumente fetare që tregon më lart. Kurse grupi tjetër murxhiet, murxhiet e lejojnë që t'i bindesh krijesës në kundërshtim me urdhën e krijuesit. Domthonë, shikoj, domthonë subhanallahu, sikur Ibn Taymija po jeton kohën e sotme. Shikoj atë murxhi, shikoj sot, ata janë nga ta ulin qafën para çdo prisi përderisa ai është prisë, dhe përderisa ai është prisë ai ka për të dy të urdhëroj, përderisa ku urdhon çdo i të urdhëjnë do t'i bindemi atij. Kështu thon këta. Dhe kjo është akide murxhive, kjo është akide e Sunnetit Xhamatit. Ehli Sunnetit Xhamati binden absolute ka vetëm ndaj Allahut dhe dërguarit i sallallahu alaihi wasallam. se vetëm urdhat e Allahut dërguar te ti janë absolute dhe janë të pagabueshme, ndërsa urdhat e krijesave janë të gabueshme, tek urdhat e krijesave hyn ndjekje e dëshirave, hyn deformimi, hyn devijimi nga e vërteta, hyn dyshimet, hyn lloj-lloj gjërash. Ndërsa bindja ndaj Allahut dërguar te ti është bindje totale. Madje Shehu Lëzem të imi e në ka të rëgur një regull shumë të bukur në lidhje me binde në i krijesave. Është një regull më të vërtet të ideal që të të pas parasysh në lidhje me këtë qështje. Ka të rëgur që binde në i krijesave, ato që janë prisa, në më thënë nuk është gjithmonë njësoj. Dhe të prisa, pëse se dhe prisa nuk e në gjithësoj. Ka për të që janë njërës mirë, ka që janë njërës prishën. Për desa janë musliman, bëtë fjallë. Po që se prisa është musliman, atëhere, ata janë dy loje. Ose është njëri që e zbaton urdhët e Allahut, është njëri i devotshëm, ose është njëri i prishur. Edhe Ibn Taymija ka ndarë, edhe thotë që binda ndaj tyre prisa nuk është njësoj. Thotë, binda ndaj prisa që është i devotshëm, duhet të jetë në çdo gjë që ti e di që nuk është gjunaf. Më thonë, çdo gjë që nuk është gjunaf, çe bi tjetë, mund të jetë vajib, mund të jetë e pëlqyeshme, mund të jetë e lejuar. Qartë? Do të tre gjëra. Ka raste mund të jetë me kruhë, edhe pse me kruhë fatikisht domethënë afrohet nga gjunafi. Më shumë këto tre të parët janë gjë që ti nuk i di që janë gjunaf. Domethënë që janë vaxhivi, e lejuara, edhe e pëlqyeshmja. Kurse thot nëse është njëri i prishur, ti ke për detyrë ti bindesh në ato gjë që ti e di që janë bindën e Allahut. Domethënë ai, domethënë për sa i përket prisit që është i prishur, ke për detyrë ti bindesh vetëm kur ai të urdhon për vaxhive ose për gjëra të pëlqyeshme. Ndërsa nëse i urdhon për halale, për gjë që thjesht halal dynjaje, nuk e ke detyrë të bindesh. Pse? Sepse ai mund të të urdhëjë halale dhe qëllimi i tij është për të futur diçka që është haram. Sepse është njëri prishur. Për këtë arsye, thotim të mia binden ndaj këtij prisi, që është i prishur, nuk është më e kufizuar, më e ngushtë se binden ndaj prisit i cili është njëri i devotshëm. Binden ndaj prisit që është i devotshëm më e gjerë, kurse binden ndaj prisit që është i prishur është më e ngushtë. Për ne thot e pi, të prisit dhe voshëm thot, ke për të ty t'i bindesh në gjithë që ti nuk e di që është haram, kurse të prisit prishur, ke të ty t'i bindesh në gjithë që ti e di që është bindin dhe Allahot, dhe ka dalim në metë asaj që nuk është haram. Gjithë që nuk është haram është me gjerë, mund t'hy vajgjibi, mustahabi e lejuara, ka rasën dhe me kruhu. Kurse të ka e gjithë cila është, dhe që ti e di që është bindi, aty hymë vetëm vajgjibi dhe mustahabi dhe përqyshme, vajgjibi dhe përqyshme, kaq, nuk hymë të tjerat. Tregohet njëherë domethënë edhe këto lloj rasti, këto lloj gjëje ka treguar edhe Imam Ahmedi një rast, domethënë me këtë siç e tregon Ibn Taymija, në lidhje me prisat. Rasti që ka treguar Imam Ahmedi ka lidhje me bindjen e prindërve. Tregohet që një person shkon te Imam Ahmedi dhe i thotë: "Më ka urdhëruar babai që ta ndaj gruan time." I thotë Imam Ahmedi: "Mos e ndaj." Ka urdhëruar babai ta ndaj gruan time, mos e ndaj. Edhe i thotë ky por thot Omeri ka urdhëruar djalin e vet ta ndajë gruan e tij dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Abdullah ibn Omerit bindu babait tat për të ndarë gruan. E urdhëroi Omeri Abdullah ibn Omerin ta ndajë gruan. Urdhë ta ndajë. Edhe ai nuk donte ta ndante Abdullah ibn Omeri. Edhe shkoi te profeti sallallahu alajhi wasallam pyeti i tha profeti sallallahu alajhi wasallam bindu babait tat ndajë gruan. Edhe i tha ky person Muhamedit që por është kë argumenti që na urdhon profeti sallallahu alajhi wasallam. I thot Imam Ahmedi kur babai jot të jetë si Umar ibn Khattabi, atëherë bindni atij. Kur babai jot të jetë si Umar ibn Khattabi, atëherë bindni atij. Kjo tregon, kjo ngjarje Imam Ahmedit tregon atë që tregon Ibn Taymija, që bindet në njëu të prishur është më e kufizuar se bindet në njëu të devotshëm. Një njeri që është i devotshëm mund të bindet në diçka që në pamjet mund të jetë me kruh ose jo e mirë me radhë, si rasti për shembull Meri, por shumë divorci nuk është i mirë. Shko profesor nuk ka treguar për divorcin, çka ka treguar? Që divorci me burrë dhe grua është një përgjë që e do shejtani. Qartë? Është një gjë më dashur për shejtanin. Megjithatë, në këtë lloj rasti ka thënë djali i tij zbatoi urdhën babait tat. Pse? Sepse ai kishin qëllim mirë. Ai nuk kërkon dot kodën e tij, po shikonte që ai do ta prekuponte nga urdhëria e adhurimit Allahut. Po edhe ndasë nuk është për ty kjo gjë, ndaj, merr tjetër. Ndjerë këtë. Sikurse urdhëti Ibrahim alayhis salatu selam djalin e tij Ismail i tha, ndryshoj pragun e derës. Qartë? Ndërsa nëse ai babai është njëri prishur, edhe të kërkon që ta ndash gruan për interesat vetë personale, për gjëra të kota më radh, s'ke detyrë të bindesh. Kjo tregon që bindja e parit edhe në raste kur ai është prindi jot më radh, nuk është aq e gjerë, por varet nga devotshmëria e tij. Atëherë bindja ndaj prisit varet e para gjë njëherë. A përputhet apo jo me urdhën e Allahut, dhe e dyta është a është devotshëm ose i prishur. Dhe në bazë kësaj varet edhe grata në cilën të ti bindesh. Kështu që këtë do të jetë domosdoshmë shumë e qartë si çështje. Tregojmë tash disa fjalë të dietarëve në lidhje me çështjen e bindjes së të të parëve, të cilët e kanë shprehur qartë këtë ide. Ka thënë Imam Shabi, thotë kur njerëzit ti binden prisit e tyre në ato bidate që ai u shpik atyre, ka portuar nxjerr Allahu imanin nga zemrat e tyre dhe ka portuar futur në zemrat e tyre frikën. Dhe kjo tregon domosdoshmë subhanallahu shumë të qartë domosdoshmë qëndrimin e selef në lidhje me këtë çështje. Që nuk mundet që njeriu të bindet prisin në bidate. Kush i bindet atyre në bidate, ai domosdoshmë i ka hapur vetes tij shumë probleme ndaj Allahut subhanallahu teala. Po përsisë edhe një herë thot Imam Shabi, ka qenë prej tabiineve, thot kur njerëzit i binden prisit të tyre në ato bidate që ai shpik, që ua shpik atyre, ka portuar nxjerr Allahu imanin nga zemrat dhe ka portuar futur në zemrat e tyre frikën. Gjithashtu ka thënë Hasan al-Basri, do vinë disa prisa që do t'i ftojnë njerëzit për të kundërshtuar sunetin dhe do t'u binden atyre njerëzit nga frika se mos u ikë dynjaja. Atëherë thot ka për t'u hequr Allahu imanin, ka për të futur në zemrë, ka për të futur tek ata varfrin, ka për t'u hequr durimin dhe nuk ka për t'i shpërblyer për këtë që për këtë sfatësi që ka vënë. Shikoj subhanallahu çfarë fjalë madhështore. Fjalë domthon njerëz të dikinësh. Thot do vin disa prisa që do t'i ftojnë njerëzit për të kundërshtuar sunetin. Do t'u binden njerëzit atyre nga frika se mos u ikë dynjaja. Edhe atëherë ka për t'u hequr Allahu imanin, ka për t'u futur atë varfrin, ka për t'u hequr durimin dhe nuk ka për t'i shpërblyer për këtë fatkesi që u ka dhënë. Dhe kjo është fatkesi e madhe, domthon që njeriu domthon bën këto gradë, ti bindet krijesës në ato gjëra që takojnë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është realiteti që ne jetojmë sot. Edhe rastet ne kemi konkrete, të cilat ne kemi jetuar, në një për raste më të afërt dhe më konkrete, çështja e, domthon e Baramit ose në botën islamë, dhe më thënë, ka rasa akoma dhe më të mëdhaja se këto. Më thënë, motën muslimane përdhunohen, vlezit ta, dhe më thënë, u merën të drejtët e tyre, dherë dhe gjaku i tyre, ku vjen nga tjetër të prisin, nuk i leon, dhe më së lehet të animonim të muslimane. Lehet, ti bëjt se hirë, thët, rri spektator, mos e animon vlejnë tatë, mos e bëjt të lëgabimin të animosh, e këtë e dy t'i bindesh parit. Kjo është e që thonë harkistat. Bindut pariti, edhe pse, dhe më thënë, dhe të bëhet me musliman që dhe që të bëhet, dhe tyre o të shtë i bindë dhe ti bindë shë ati cili ka dëshirë të uri karrigin e ti, se me ndonë se dhe të njëmi vjetë. Gjithashtu të regon Yunus ibn Ubejdi. Thot, kur prisi kundështon sunetin, edhe populli i thot, ne jemi urdhruar të i bindemi ati i, shka, kur prisi kundështon sunetin, edhe populli i thot, ne jemi urdhruar të i bindemi ati i, atëherë Allah i madhuruar do fusi në zemrat e tyre dyshimin edhe ka për t'i futur përçarjen mes njëri tjetrit. Edhe ky është realiteti që ne jetojmë sot. Allah i kam treguar vëllezër, kam treguar musliman, gjatë kohës kur ndodhi problemi i Baramit të afër, fillon duke u zënë me njëri tjetrin, duke u sharë, duke u ofenduar me njëri tjetrin për këtë çështje, sa nuk ka ku të vëj. Subhanallah. Me që kjo vëllai gjë e ulët, e keqe, nuk i takon i muslimanët zihen në çamë një tjetër, por kjo është rezultati kur njerëzit largohen nga suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe duan të ndjekin të parët e tyre. Edhe kjo bindjen e krijesave ka qenë e njohur te njerëzit e dynjas. Për shembull, Haxhaxhi domthonë se ka qenë kriminal. Nëse subhanallahu, me gjithë këtë lloj, domthonë problemi që ka pas ai vetë, domthonë që ka qenë shumë kriminal, vrisë njerëz me radhë, ai ka qenë njeriu i verbër ndaj bindjes që kishte ndaj prisave të tij. Thoshte, mbante hutbe njerëz dhe u thoshte. Edhe i thoshte, ju urdhëroi ti bindeni Abdul Malik ibn Marwanit. Abdul Malik ibn Marwani ishte xhalifja. Ti bindeni Abdul Malik ibn Marwanit pa përjashtime, domthonë ti bindeni çdo gjë pa përjashtime. Kto thoshte? Domthonë ti bindeni në mënyrë absolute. E urdhonte Haxhaxhi. Gjithashtu Haxhaxhi thoshte vetë. Thoshte vetë Haxhaxhi për veten e vet. unë nuk njof azi tjetër përveç bindjes ndaj prisit dhe besimtarëve Abdul Melik ibn Marwanit, me të jetoj, me të vdes edhe me të dorëngjallem. Çuditshëm. Vallai tepër çuditshëm. Nikoj që kjo lloj gjeje, domthonë kjo lloj bindje ti takon vetëm Allahut dhe dërguarit i sallallahu alajhi, nuk u takon prisave askujt tjetër. Edhe kjo lloj bindjeje, kjo siç e thashë, tregon pak më sipër një veshje nga murxhijat. Ata e njohin këtë lloj bindjeje dhe në kohët e hershme kjo ka qenë njohur te banorët e Shamit në kohën e Haxhaxhit. Edhe kur donin t'tregonin që një person bindet krijesa, bindet të verbër, i thoshin ky bindet si banorët e Shamit, thotë bindje shamiste. Shamis do si, si ata banorët e Shamit që binden si kuaj. Edhe ai Haxhaxhi ibn Yusuf thekafi që kishte kuptuar këtë lloj bindje që kishin banorët e Shamit në prisave të tyre, edhe kur shkuan në Mekë për ta rrethuar atë Abdullah ibn Zubejr për të luftuar, u thoshte Haxhaxhi banorëve të Shamit, i thoshte ja ehle Sham, Allah Allah fi ta'a. U thoshte po ju lutem për hir të Allahut bindjen, bindni mos harroni bindjen. Mos harroni bindjen, u thoshte, domethënë banorët e Shamit. Sepse u adinte pikën e dobët, po thoshte atyre bindjen, domethënë vetëm vehikular në qafë se këtë gjithë ose si çdo halifja. Edhe pse domethënë ata kishin shku ku për të luftuar në shpinën e shenjtë në qafë. Që në të profetët sënë se ka lejuar që të derë dhe gjak. Dhe Allah, kjo është fatkesi. Gjithashtu ka të reguar Ibn al-Jauzi për banorët e Shamit, thoshte Amma ahlu Sham fela ja arifune illa ta'at Bani Umeje. Thot, banorët e Shamit thot nuk njofin që tjetër përveç bindis e Bani Umejeve. Khalife dhe që kam pasu kërë. Kjo është ideja, do më thënë, e përgjithshme. Kjo të regon me argumente që të regon fjallit djetarë më si për me të regon, do më thënë, që të gjitha këto tregojnë domethënë që bindja ndaj krijesave është e kufizuar me dy gjëra. E para gjë është kufizuar me bindjen ndaj urdhrave të Allahut dërguarit sallallahu alajhi wasallam. Nëse ajo bindje ose ai urdhër i krijesës bën kundërshtim me urdhën e Allahut dërguarit sallallahu alajhi wasallam, nuk ka bindje ndaj krijesës, nuk pranohet. Edhe e dyta është që bindja ndaj krijesës varet a është i devotshëm apo është i prishur. Nëse është i devotshëm, rrethi i bindjes së tij është më i gjerë. Dhe nëse është prishur rreth bindjes së ndaj tij është më i ngushtë, edhe gjithë kjo kur vlen kur muslimanët kanë prijes. Edhe prijes i muslimanëve janë dietarët ose janë priset e tyre të cilët gjykojnë me ligjin e Allahut. Ashtu, kjo është çështja të cilën domethënë ne deshëm të diskutojmë në këtë mësim dhe të asirojmë në lidhje me problematikat që kanë ndodhur deri më sot dhe besoj se më pas inshallah kjo është e qartë. Vetëm diçka tjetër dëshën të them fund fare. Ktu te ne pretendohet që ne kemi prijes. Mirë, më fatikisht domethënë ne nuk kemi vendosur vetë prijes tonë muslimanët. Prijes musliman bëj fjalë. Dhe këtu në vendin tonë nuk gjikohet me ligjin e Allahut. Për këtë arsye domethënë ne nuk kemi prijes musliman domethënë që të jetë i pushtetshëm edhe të gjikohet me ligjin e Allahut. Prandaj kush pretendon se ne nuk kemi prijes siç kanë muslimanët ose siç duhet të kenë musliman në vendin e tyre, ai është gënjeshtar në pretendimin e tij. Është gënjeshtar. Kjo është një gjë. E dyta gjë, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La taqulu lil munafiqi sayyid, fa innahu iyyakum sayyidukum faqad asqattum rabbakum. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, mos i thoni munafikut zotri, se nëse ai është zotria juaj, do të thonë është i pari juaj, ju keni zemruar zotin tuaj. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar të hadithin që ky gjunaf është gjunaf i rënd. Kur thotë zemrën keni zemruar në tuaj, do të thonë gjunaf të mëdha. E ka ndaluar thjesht ta respektosh munafikun dhe ti thuash atij që ti je i pari im. Vetëm ti thua që ti je i pari im, por këtë ke zemruar Allahun. E jo më pas se ta pranosh jetë ti i pari jot. Edhe munafikët kanë cilësitë e tyre, ne kemi mbajtur 13 hyjë për të dhënë, kemi sqaruar, dhe një për cilësitë e tyre më dukshme është që ata miqësohen me armiqtë të Allahut, dhe armiqësojnë miqtë të Allahut. Luftojnë besimtarët dhe mbrojnë armiqtë e Islamit. Përpiqen të shkatërrojnë fen, i spionojnë muslimanët, etj. Madh që ju dini vetë, të gjitha këto ose disa prej tyre tregojnë kush janë munafikët, edhe kush i bën këto gjë, sigurisht i pari on, ai nuk ka se si ti i parë dhe s'mund ta pranojnë muslimanët të parë, për arsye sepse ata përpiqen të shkatërrojnë Islamin dhe ta ndërtojnë atë, ndaj që nuk i intereson Islami fare në të vërtetë. Kështu që bindja ndaj tyre nuk ekziston në Islam. Dhe as tek muslimanët, prandaj o vëllezër, mbajni sy të hapur dhe mos u mashtroni nga termat e tyre që pretendojnë selefizmin ose që pretendojnë rrugën e sunetit të profetit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është e vërteta që ka treguar Allahu i madhuar dhe i dërguar i tij sallallahu alajhi wasallam, për cilën kanë rënë dakord ixhma'u i umatit islam O ma dhe ba'de në haki lë të dalal, nuk kam mas vërtet në mëse humbje, dhe mas saj, kush për në ndonë diçka tjetër a ishën humbje në të vërtet, nusë Allah në madhuar në ruaj nga çdo humbje, e në uzën rrugën e drejnë, dhe sa të takojmë të, Allah u shpëlejt mjën gjithë.